لمر پنگوا تانا پوٹی کی ہر یو سو پریخا پوہے گے حقیقت سارا علاد لی دوی لخدا یا نبی ریگی دوی لخدا یا نبی ریگی لمر پنگوا تانا پوٹی کی ہر یو سو پریخا پوہے گے حقیقت سارا علاد ہر سوئی صفتوں کڑو صفت نئی نہ ختم گی حقیقت سارا دوی لخدا یا نری گی دوی لخدا یا نری گی مر پگوتا نہ پٹی گی ہر یو سوئی پریخا پوہی گی حقیقت سارا خدا یا میری گی دوی لخدا یا میری گی لا آدم تر دیر دما دا اللہ نظام قائم دے دا اللہ نظام قائم دے انسان نانو دی بی غم صرف اللہ پلام دائم دے صرف اللہ پلام دائم دے بزی سوک برازی خو یو اللہ باپا تکی گی حقیقت سارا عناد کی دوی لخدا یا نبیری گی دوی لخدا یا نبیری گی مر پنگو تانا پٹی گی ہر یو تو پرکا پوہی گی حقیقت سارا دوی لخدا یا نری گی ناشکری چی دنیا مت کری پا عذاب مبتلا شاش پا عذاب مبتلا شاش ہیر چی دور از دا قیامت کری خود بگیر پای بتلا شاش خود بگیر پای بتلا شاش قضاوت حالتا اللہ کڑی بل قانون بیانا چلی گی حقیقت سارا عناد گی دوی لخدا یا نمیری گی دوی لخدا یا نمیری گی لمر پگوتا نا پٹی گی ہر یو سو پریخا پوہی گی حقیقت سارا خدا یا نری گی قدرت لائی عیان دی شک شبہ پکیت نشتا شک شبہ پکیت نشتا طول حکم لائی بیان دی شک ذرا پکیت نشتا شک ذرا پکیت نشتا شریک ذات کی نشتا دم پہ حقا ثابت گی حقیقت سارا عناد کی دوی لخدا یا نمیری گی دوی لخدا یا نمیری گی لمر پہ گتا نا پٹی گی ہر یو سو پرکا پہی گی حقیقت سارا خدا یا نری گی اللہ پلا غیرت دی مل گر جا تا غیرت کڑی مل گر جا تا غیرت کڑی ہر کلام یقین دی عقیدہ چی سوک صحیح کڑی عقیدات چی چوک سنی کنی حبیبی خلیلی گورا چی پور کی ناس وزیگی حقیقت سرا عینات میری دوی لخدای نمیریگی دوی لخدای نمیریگی مر پا ملتا نا پتیگی هر یو چو پرخا پوہیگی حقیقت سرا عینات میری دوی لخدای نمیریگی دوی لخدای نمیریگی